Mamo, nie jest za gorąco, żeby jechać na działkę? Przy takiej pogodzie łatwo odwodnić organizm, a do tego ostatnio skarżyłaś się na problemy z krążeniem. Spokojnie, kochanie. Kupiłam w aptece Litorsal Senior. Suplement diety dopasowany do potrzeb ludzi w moim wieku. Litorsal Senior pozwala właściwie nawodnić organizm i uzupełnić elektrolity. I co ważne, wspiera też układ krążenia i układ nerwowy. Litorsal Senior? Moja szklanka nawodnienia i wzmocnienia. Zdrowid. Żegnamy reklamy. Minęła ósma, nie traćmy czasu. Czas na serwis Trójki. Krzysztof Zyblewski. Grupa polskich turystów wróciła z greckiej wyspy Kos, gdzie trwa walka z pożarami lasów. Międzyrządowe polsko-niemieckie konsultacje o przeszłości i przyszłości, reparacje nie były poruszane. Ponad 200 kandydatów zrezygnowało ze startu w drugiej turze wyborów we Francji, by ograniczyć wygraną prawicę. Do kraju wróciła grupa polskich turystów wypoczywających na greckiej wyspie Kos, gdzie trwa walka z pożarami lasów. W nocy ich samolot wylądował na lotnisku w Warszawie. Na Kos sytuacja, jak zapewniają miejscowe służby, jest pod pewną kontrolą. Jednak konieczna była ewakuacja około 10 tysięcy osób, zarówno turystów, jak i mieszkańców. Na lotnisku Polacy mówili naszemu reporterowi, że część z nich nie musiała się ewakuować z hoteli. Widzieliśmy dym. Z naszego hotelu też było widać pożar. Zostaliśmy poinformowani przez biuro podróży o takiej sytuacji, że nie mamy się zmartwić, ponieważ wszystko jest. Odloty i autobusy z hotelu są tak zaplanowane. Widzieliśmy ze statku, w zasadzie z promu. Jaki to był widok? Taki trochę niepokojący. Czarny dym. Greckie służby walczą z pożarami na trzech popularnych wśród turystów greckich wyspach Kos, Krecie i Kios. Pięciu strażaków zostało lekko rannych. Premier Grecji Kyriakos Mitsotakis podziękował służbom zaangażowanym w walkę z ogniem i przestrzegł przed szczególnie niebezpiecznym latem. Jest znacznie lepsza koordynacja i o wiele więcej przeprowadzonych na czas interwencji Straży Pożarnej. Chcę podkreślić, że najtrudniejsze jeszcze przed nami przez upalne lato i suche lasy. Groźna sytuacja oczywiście wymaga jak najlepszej koordynacji wszystkich służb. Kilkanaście pożarów wybuchło przez ponad 40-stopniowe temperatury w Hiszpanii. Upał ma się utrzymać co najmniej do piątku. Najwięcej pożarów jest w Andaluzji oraz we wspólnocie autonomicznej Walencji na wschodzie kraju. Nie było rozmowy o reparacjach. Kanclerz Olaf Scholz zadeklarował, że Niemcy będą wspierać polskie ofiary niemieckiej okupacji. Podtrzymał stanowisko Berlina, że sprawa reparacji dla Polski za agresję w 1939 roku i czasy okupacji z punktu prawnego i formalnego jest zamknięta. Kanclerz Olaf Scholz mówił, że Niemcy będą wspierać polskie ofiary, które ocalały z II wojny światowej, bo czują się moralnie zaangażowani w odpowiedzialność, którą ponoszą. Premier Donald Tusk mówił, że deklaracja Olafa Scholza wynika z potrzeby strony niemieckiej. To w żaden sposób nie zastępuje tego, co Polska straciła z winy Niemiec. Ale to bardzo dobrze może służyć temu ponownemu otwarciu relacji polsko-niemieckich. Prezydent Andrzej Duda podkreślił, że Polska nigdy nie zrzekła się prawnie skutecznie roszczeń do zadośćuczynienia od Niemiec za krzywdy II wojny światowej. Jeżeli pan premier zgadza się z niemieckim stanowiskiem, że doszło do jakiegoś zrzeczenia, to ja powiem tak, ja się nie zgadzam. Europoseł PiS i były wiceminister spraw zagranicznych Arkadiusz Mularczyk uważa, że spraw odszkodowań, zadośćuczynienia i reparacji nie uda się zamieść pod dywan. Aneta Pawłowska, Grać Polskie Radio. O nasilających się rosyjskich atakach hakerskich na Polskę rozmawiał w Białym Domu wicepremier, minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski. Podczas spotkania z polskimi dziennikarzami w Waszyngtonie powiedział, że nasz kraj jest najbardziej atakowanym państwem Europy w sferze cyberprzestrzeni. Krzysztof Gawkowski spotkał się z doradczynią prezydenta USA do spraw cyberbezpieczeństwa Anne Neuberger. Po wizycie w Białym Domu powiedział, że w ostatnich miesiącach liczba zgłaszanych ataków hakerskich na Polskę skoczyła do 2000 dziennie. To pokazuje, że Polska jest już na cybernetycznej, zimnej wojnie z Rosją. Na moje pytanie, dlaczego Polska jest głównym celem rosyjskich ataków, wicepremier odpowiedział. Po pierwsze, w sposób mocny i wyraźny wspieramy Ukrainę i niezależność, dążenie do zwycięstwa w wojnie, obecność w Unii Europejskiej. Ale i po drugie, Polska jest dzisiaj głównym szlakiem transportowym dla logistyki i sprzętu, który przechodzi przez Polskę. Wicepremier powiedział, że podczas spotkania w Białym Domu zapadła decyzja o wzmocnieniu współpracy Polski i Stanów Zjednoczonych w dziedzinie cyberbezpieczeństwa. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski, Polskie Radio. Na 4 dni przed drugą turą wyborów parlamentarnych we Francji ze startu rezygnują setki kandydatów. To politycy lewicy lub centrum, którzy obawiają się historycznej wygranej narodowców i chcą uniknąć rozproszenia głosów. Liczą na to, że tym sposobem skrajnie prawicowe Zjednoczenie Narodowe nie zdobędzie bezwzględnej większości. Jak podaje dziennik Le Monde, z udziału w drugiej turze zrezygnowało 218 polityków. Pojedynki z udziałem trzech kandydatów miały odbyć się w ponad 300 okręgach, ale teraz dzięki strategii tzw. frontu republikańskiego liczba ta spadła do około 90. Część centrystów nie chciała się wycofać z okręgów, gdzie może wygrać radykalnie lewicowa partia LFI. Sprzeciwiam się partii Zjednoczenie Narodowe, ale nie głosuję na LFI. To partia, która stanowi zagrożenie dla narodu, powiedział Radiu France Inter minister gospodarki Bruno Le Maire. Wybrali hańbę i będą mieli hańbę oraz porażkę, brzmiała liderka zielonych Marine Tondelier. Działania lewicy i centrystów mogą sprawić, że narodowcy nie zdobędą bezwzględnej większości, czyli 289 mandatów. Nie będą mogli rządzić samodzielnie. Stefan Folzer, Polskie Radio. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. A teraz w Trójce będzie sport. Adam Malecki. Znamy już parę ćwierćfinałowe Mistrzostw Europy. Wczoraj jako ostatni po heroicznym boju w strugach deszczu awansowali Turcy. Pokonali 2-1 Austriaków, a Austria płacze. Została w nas tylko pustka, skomentował Maksymilian Weber w telewizji ORF, gdy tylko podniósł się z mokrej trawy. Piłkarze Ralfa Rangnicka załamani padli na murawę. Szkoleniowiec mówi o surrealizmie futbolu, bo jego zespół przeważał w większości statystyk, stworzył więcej akcji, oddał więcej strzałów, a jeden z nich w ostatnich sekundach w niewiarygodny sposób zatrzymał turecki golkiper, czym nie dopuścił do dogrywki. O łzach Christopha Baumgartnera po niewykorzystanej piłce meczowej pisze Kronen Zeitung, zauważając też, że Marcel Sabitzer został trafiony monetą rzuconą z tureckiego sektora kibiców. Gorzki koniec austriackich marzeń, opisuje portal OE24, który pokazuje również zdjęcia z zamieszek w strefach kibica w Austrii. Chętnych do oglądania było tak dużo, że na długo przed meczem ochrona przestała wpuszczać fanów. O przerwanym śnie pisze także Hojte. Turcja w 1/8 finału złamała nam serce. Liga Portal z kolei ocenia, że to było potknięcie Austrii o temperamentnych Turków. Adam Górczewski, Polskie Radio. Jednokierunkowy przebieg miało drugie wczorajsze spotkanie, w którym Holendrzy po wbiciu trzech bramek Rumunom odesłali ich do domu. I tak Holandia z Turcją stworzyły parę ćwierćfinałową, Anglicy zagrają ze Szwajcarią, do tego starcie gigantów Niemców z Hiszpanami i Portugalii z Francją. Ćwierćfinalistów poznaliśmy także w Copa America. Do najlepszej ósemki dobiły reprezentacje Brazylii i Kolumbii, które na koniec fazy grupowej w bezpośrednim starciu zremisowały 1-1. W 1/4 Argentyna zagra z Ekwadorem, Wenezuela z Kanadą, Urugwaj z Brazylią, a Kolumbia z Panamą. Z Amerykanką Sofią Kenin do 3-4 wygrała w pierwszej rundzie Wimbledonu Iga Świątek. W kolejnej zmierzy się z Chorwatką Petrą Martic. Wygrana także Huberta Hurkacza w 4 setach z Radu Albotem z Moldawii, mówi trener tenisa Radosław Nijaki. Hubert pierwszego seta przegrał. Widać było, że jeszcze nie wszedł w rytm, ale po przerwie, która była spotkana deszczem, Polak już krótko w 3 setach później odprawił swojego rywala. Kolejnym przeciwnikiem Hurkacza będzie Francuz Arthur Fils. A dzisiaj swoje mecze w singlu zagrają Magda French i Magda Linet. Może być dziś pochmurno, choć akurat przy Myśliwieckiej poranek jest słoneczny. Pojawią się dziś także przelotne opady deszczu, burz w prognozie brak. Na termometrach od 17 stopni Celsjusza na północnym zachodzie i w Karpatach, przez około 20 w centrum do 23 na wschodzie kraju. Chłodniej w rejonach podgórskich Sudetów, bo tam nawet 13 stopni dziś. Ogłoszenie społeczne. Kampania społeczna Polskiego Radia i 17 rozgłośni regionalnych Polskiego Radia. To już pół roku bez abonamentu dla Polskiego Radia i większości rozgłośni regionalnych. Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji Macieja Świrskiego nie przekazuje spółkom należnych środków. Maciej Świrski osłabia państwo. Rozgłośnie są elementem obrony Polski przed agresywną polityką Rosji. Bez tych pieniędzy możemy zamilknąć na zawsze. Kto wtedy przekaże wam istotne informacje? To wasze pieniądze, dzięki którym powstaje nasz misyjny program. Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji łamie prawo. Ogłoszenie społeczne. Mamy 9 minut po 8. Zapraszamy do Trójki. Tak dobrze się słuchało Rafała Sonika, że zapomniałem przed 8 zaprosić państwa na mniejszą grę, ale zapraszam do zabawy. Będzie około 8:40, proszę się zgłaszać do pojedynku słuchaczy. Pytania mam już nawet przed sobą. No ciekawe są, tak powiem, i sam chętnie bym się z nimi zmierzył, ale nie muszę się zmierzyć, bo je znam. Ale z wielką chęcią je Państwu zadam. Mniejsza gra, zgłoszenia przyjmujemy pod numerem 22 i 7 trójek. A teraz już gramy. Dość gadania, prawda? Bruno Mars w trójce przyprowadzi nas do 8.13, czyli do rozmowy politycznej. Gościnią Renaty Grochal będzie dziś Barbara Nowacka. No to panie Bruno, bardzo proszę. Scena dla pana. Dwójki i siedem trójek to nasz numer telefonu i proszę się zgłaszać do mniejszej gry. Staszek Perzyna czeka. Ja czekam na zgłoszenia. Chętnie z Państwem pobawię się dzisiaj w teleturniej. Na rozgrzewkę, takie emocje sportowe niejako o poranku na pewno są bardzo dobre. Dwie dwójki i siedem trójek. No ale teraz już emocje nieco inne, bo polityczne. Bez uników. Rozmowa polityczna w trójce. Zaprasza Renata Grochal. Dzień dobry. Dzisiaj naszą gościnią jest ministra edukacji Barbara Nowacka, Koalicja Obywatelska. Dzisiaj jest u nas w studiu, ale w piątek będzie na Openerze. Tak, dzień dobry pani, dzień dobry państwu. Dawno żeśmy się nie słyszeli w trójce. Będzie pani edukować? Będę brał udział w debacie na Openerze. Oprócz tego, że są koncerty, festiwal muzyczny, fantastyczny zresztą. Mówię to jako posłanka z Gdyni, gdzie jest to na Pomorzu po prostu legendarny festiwal. Jest też sfera NGO-sów i debaty. I będę brał udział w debacie o hejcie, o przeciwdziałaniu przemocy, w tym przemocy w sieci, przemocy werbalnej wraz z prezydentką Gdyni Aleksandrą Kosiorek. No to zapraszamy zapraszamy na debatę. Piątek 19 zapraszam na Openera. Chcę panią zapytać, czy polska szkoła jest przygotowana na ukraińskie dzieci, które od września zostały objęte obowiązkiem szkolnym? Robimy wszystko, żeby polska szkoła była przygotowana jak najbardziej. Mamy fantastycznych nauczycieli, którzy w trakcie kryzysu migracyjnego, kryzysu uchodźczego bardzo odpowiedzialnie podeszli do zadania. Teraz i tak wiem, żeby podeszli, ale chcemy ich wesprzeć, dlatego szkolimy i przygotowujemy asystentów międzykulturowych, którzy prawdopodobnie w tym roku szkolnym będą już bardzo mocno osadzeni w szkołach. Natomiast my musieliśmy podjąć tę decyzję, która też była trudna ze strony ukraińskiej. A czy pani już wie, ile jest tych dzieci? To jest bardzo duże pytanie, dlatego że tak naprawdę nie wie nikt, ile dzieci jest de facto ukraińskich w Polsce poza systemem. Wiemy, ile jest dzieci w systemie, to jest około 100 tysięcy, natomiast szacunki są tak różne. Ukraińska strona, jak widziałam się z ministrem Lisowym, mówił, że on podejrzewa, że jest około 70 tysięcy dzieci i młodzieży ukraińskiej w Polsce, uczących się wyłącznie w systemie internetowym, w systemie online'owym ukraińskim. Szacunki polskich organizacji są pomiędzy 130 a 180 tysięcy, wobec czego bardzo ciężko powiedzieć, ile dzieci jest naprawdę, ale żeby mieć pewność, że dzieci, które w Polsce są, trafią do szkół, powiązaliśmy to ze świadczeniem 800+, czyli obowiązek szkolny musi być egzekwowany po prostu dla dobra dziecka. Bo jeżeli te dzieci od 4 lat są online, bo najpierw pandemia, potem wojna, to coraz częstsze dostajemy sygnały o po pierwsze ich alienacji, po drugie zagrożenie patologizacją, po trzecie my też jako państwo mamy obowiązek zadbać o poziom edukacji. Musimy nie dopuścić do tego, żeby dzieci chociażby nie umiały czytać, pisać, a my wierzymy, że będziemy wspólnie odbudowywać Ukrainę. Więc tym bardziej nam zależy, żeby dzieci ukraińskie, które w Polsce są, czuły się tu dobrze, były bezpieczne i kiedy wspólnie będziemy odbudowywać Ukrainę, były tymi, którzy i z nami się dobrze porozumieją i rozumieją Polskę i będą ją po prostu pamiętali jak najlepiej. Chcę panią zapytać o ocenę zachowania. Czy ocena zachowania powinna być na świadectwie szkolnym? Czy ona w ogóle kiedyś zniknie ze świadectwa? To jest szeroko dyskutowany temat w debacie publicznej, ale po pierwsze, w ministerstwie nie trwają żadne prace, żeby ocenę z wychowania znieść. Natomiast słyszymy liczne głosy ze strony ekspertów, rodziców, że może w tej formie ta ocena nie jest najlepsza, bo nie jest miarodajna. Natomiast nie planujemy likwidacji oceny z zachowania w tej chwili, ale żeby też nie być... nie opierać się wyłącznie na głosach zasłyszanych. Jak to zachowanie właściwie oceniać? Co powinno być premiowane? No każdy z nas wie, jak to było w czasach szkoły i każdy, kto ma dzieci, widzi, jak potrafi być to ta ocena bardzo uznaniowa. Jak z drugiej strony ma bardzo duży wpływ chociażby na świadectwo, też na ocenę ucznia, na ile stygmat z zachowania złego przez kilka lat idzie za uczniem. Ale z drugiej strony, no też jest to metoda na pewne dyscyplinowanie i trzymanie porządku. Więc prawdopodobnie trzeba byłoby ją lepiej sparametryzować. Natomiast dzisiaj nie planujemy odchodzenia od oceny z zachowania. Zresztą też czytam sondaże, gdzie głosy są równo pół na pół. A mnie najbardziej ciekawią głosy samych zainteresowanych, czyli przede wszystkim nauczycielek i nauczycieli, w drugiej kolejności rodziców, a potem uczniów i społeczności szkolnej. Bo co innego głosy kibicowskie, a co innego głosy tych samych zaangażowanych, czyli tu przede wszystkim nauczycielki, nauczycieli. Spadła na panią krytyka za ograniczenie liczby lekcji religii do jednej w tygodniu. Wicepremier Kosiniak-Kamysz mówił, że to samorządy powinny o tym decydować. Tylko to państwo płaci za lekcje religii. I dzisiaj, i za rok, kiedy wejdzie to ograniczenie, samorządy nadal będą miały możliwość dowolnego finansowania poza systemem edukacyjnych zajęć. Przecież dzisiaj mogą finansować, jeżeli mają ochotę, różnego rodzaju zajęcia. Poza tym są też związki religijne i wyznaniowe, które też mogą te dodatkowe godziny finansować. Natomiast szkoła jest po to, żeby uczyć. I to uczyć w sposób neutralny, a moim zdaniem również świecki. I jeżeli uczeń ma jedną godzinę fizyki i dwie godziny religii w tym samym roku, jedną godzinę chemii i dwie godziny religii, no to mam wrażenie, że znaczne położenie ciężaru na religię nie powoduje, że dziecko zdobywa nową wiedzę i kompetencje. Szkoła jest od nowej wiedzy i kompetencji. Kwestie wiary są dla wielu osób bardzo ważne, ale czy szkoła jest od tego, żeby było tych godzin aż tak dużo? A po drugie, dzieci w szkole spędzają bardzo dużo czasu. My pracujemy nad jednozmianowością, nad zapewnieniem również czasu na odpoczynek, na naukę, na powtórzenie zajęć, na dodatkowe zajęcia ogólnorozwojowe i stąd plan ograniczenia lekcji religii o jedną godzinę i zamierzam go wprowadzić od 1 września 2025. No właśnie, ale dlaczego ta zmiana wchodzi w życie dopiero za rok? Dlatego, że to pociąga za sobą też konsekwencje dla osób, które dzisiaj uczą religii i katechezy, wobec czego trzeba dać im czas i przygotować dla nich możliwość przekwalifikowania się. W tej chwili jest około 30 tysięcy nauczycieli i nauczycielek katechezy. Zmianę, którą wprowadzam, a ja obiecałam też nauczycielkom i nauczycielom spokój, wszystkim nauczycielkom i nauczycielom, muszą mieć czas na zdobycie dodatkowych kompetencji, przekwalifikowanie się, przemyślenie, jak chcą funkcjonować w szkole. To jest też czas dla szkoły, żeby przygotowała się na pewną zmianę. I chociażby ze względu właśnie na takie prawa pracownika, nauczycielki, nauczyciela, potrzebujemy przynajmniej roku, żeby dać im czas na chociażby zmianę kierunku pracy. A czy również mam nadzieję w szkole. Nie uważa pani, że powinna być zwiększona liczba godzin WF-u, bo no jednak coraz bardziej otyłość jest problemem społecznym u nas i może zamiast lekcji religii trzeba by było więcej lekcji wychowania fizycznego. Są 3 godziny WF-u. On po prostu zależy, jak jest prowadzony, tak też i dzieci się angażują. Problemem jest to, że szczególnie w szkole średniej jest sporo zwolnień z WF-u i razem z ministrem sportu, panem Sławomirem Nitrasem i jego ministerstwem współpracujemy, żeby te lekcje zajęć wychowania fizycznego były jak najciekawsze, jak najlepsze, jak najbardziej dostępne. Stąd program Aktywna Szkoła, żeby również po lekcjach były dostępne. Ale temat otyłości jest bardzo ważny i to jest nie tylko kwestia ruchu i tego, w jaki sposób od pierwszej klasy szkoły podstawowej prowadzone są zajęcia WF-u, jak są dostępne boiska, ale też pewnej edukacji zdrowotnej. I też od 2025 roku wejdzie nowy przedmiot edukacja zdrowotna i tam dużym komponentem będzie kwestia odżywiania, czyli zdrowej diety i też duży nacisk na ruch. Dzisiaj zresztą mamy spotkanie takie eksperckie, duże wysłuchanie z organizacjami pracującymi w obszarze zdrowia dotyczące tego przedmiotu przyszłego. Chcę panią zapytać o związki partnerskie. Czy to się uda w końcu uchwalić po 20 latach debat? Pani redaktor, jak się nie uda, to będzie naprawdę straszny wstyd. Dlatego, że związki partnerskie to jest cywilizacyjna norma. To jest zapewnienie bezpieczeństwa kochającym się osobom, które chcą stworzyć ze sobą związek. Parom przede wszystkim jednopłciowym, ale proszę pamiętać, że związki partnerskie są też możliwością dla par hetero. I naprawdę uważam, że po tak wielu latach dyskusji, debat, też takiego społecznej akceptacji już dzisiaj dla związków partnerskich, Sejm ma wręcz moralny obowiązek wesprzeć osoby, które chcą taki związek zawrzeć. A w szczególności społeczności LGBT+. A dlaczego nie chcą się zgodzić na te związki? No i tu wchodzi polityka, bo przecież wszyscy, którzy funkcjonujemy w świecie publicznym, widzimy na każdym poziomie osoby, które są w związkach jednopłciowych, partnerskich, pełniących różne funkcje. Są pary sołtysów i sołtysek, są artyści, są twórcy, dziennikarze, pracownicy, nauczyciele. I udawanie teraz, że będziemy świętsi od papieża przez część polskiej sceny politycznej, mnie trochę oburza. Ja rozumiem też pewne obawy polityczne, tylko czasem może trzeba się mniej bać polityki, a bardziej stanąć po stronie człowieka. W przypadku związków partnerskich tu naprawdę już nie ma czego się specjalnie bać. Tu trzeba stanąć po stronie ludzi. A pani tak uważa? Na pewno zaatakuje skrajna prawica. Tylko albo zaatakuje przez chwilę polityków i zapewnimy cywilizacyjny standard, albo cały czas będzie atakować i tak polityków, a z drugiej strony osoby, które chcą być w takim związku, nie będą miały pełni praw. I trzeba stanąć po stronie ludzi. Ale czy pani uważa, że przysposobienie dzieci, bo to jest chyba kością niezgody w koalicji, to zniknie z ustawy? Przysposobienie dzieci w parach jednopłciowych. Słyszę, że zniknie, natomiast przecież to przysposobienie się dzieje. Znamy też i spotykamy, zresztą w Sejmie były dziewczyny, które wspólnie wychowują córkę. To jest naprawdę kwestia zapewnienia bezpieczeństwa dziecku. I ja nie rozumiem podnoszonych argumentów, że to nie zapewni bezpieczeństwa dziecku. Dokładnie zapewni, bo będzie mogło mieć rodzica, osobę bliską, która o niego zadba w sytuacji kryzysowej. Przecież to tylko o to chodzi. Kto będzie kandydatem Koalicji Obywatelskiej w wyborach prezydenckich? Trzymam kciuki za Rafała Trzaskowskiego. Ale czy Rafał Trzaskowski w konserwatywnej Polsce może wygrać wybory prezydenckie po tym, jak powiedział, że trzeba zdejmować, znaczy nie tyle powiedział, bo później się schował, jak zostało to ogłoszone, że krzyże będą zdejmowane z magistratu? Rafał Trzaskowski, przecież wiemy, że przy uczciwej sytuacji wyborczej w 2020 roku wygrałby wybory. Wybory były prowadzone w sposób nieuczciwy. Kampania i finansowanie wyborów prezydenckich ze strony PiS-u były absolutnie dwuznaczne. Kampania w mediach publicznych była haniebna i naganna. W normalnych warunkach Rafał Trzaskowski byłby prezydentem. Proszę szczepnąć o nieliczonych głosach, o głosach za granicą. I Polska też jest krajem, który się bardzo zmienia. Ludzie wierzący czy nie, czują potrzebę rozdziału Kościoła od państwa, pewnej świeckości państwa. Również osoby głęboko wierzące uważają, że Kościół zwyczajnie przesadził wschodzeniem w politykę, szczególnie przez ostatnie lata. Uwiązał się jednej partii i postulat świeckiego państwa moim zdaniem jest bardzo szeroko akceptowany. Paradoksalnie często również na wsi spotyka się z dużym zrozumieniem i poparciem, więc nie widzę powodu, żeby ktoś, kto odważnie mówi tak, Polska powinna być neutralna jako państwo, zachowując pełen szacunek ale dla osób wierzących. Ale czy wtedy w kampanii do Parlamentu Europejskiego na 3 tygodnie przed wyborami to był dobry ruch? Czy to w ogóle jakoś się wymknęło spod kontroli? Nie umiem pani odpowiedzieć, dlatego że praca w resorcie, w ministerstwie tak straszliwie pochłania i to może brzmi dziwnie, ale my jesteśmy tak zajęci każdy swoim naprawianiem, sprzątaniem, budowaniem, konstruowaniem, zmienianiem, że często echa burz medialnych przychodzą później. Ja jestem zwolenniczką świeckiego państwa i będę wspierała Rafała Trzaskowskiego w tych działaniach. Ale teraz się pojawiają poza tym, takie, proszę teraz popatrzeć, takie głosy przecież żeśmy wygrali te wybory. W niewielkim stopniu, ale sami jako Koalicja Obywatelska żeśmy wygrali te wybory. Do tego jeszcze dochodzą głosy Lewicy i Polski 2050 i silny głos dla demokracji, więc to jest chyba odpowiedź, czy jakikolwiek miała ta decyzja wpływ na wybory do Parlamentu Europejskiego. Ale teraz się pojawiają takie spekulacje, że może Donald Tusk powinien wystartować, że może Radosław Sikorski. Pojawiają się różne głosy. Bardzo często dlaczego pojawiają się... Dlaczego pani uważa, że Trzaskowski jest najlepszym kandydatem? Po pierwsze, część głosów, które się pojawia, że a może ktoś inny, pojawia się ze strony tych, którzy się naprawdę boją Rafała Trzaskowskiego. Dziwnym sposobem nie wymieniła też pani Szymona Hołowni jako kandydata, ale podejrzewam, że to też jest... Bo on nie jest w Koalicji Obywatelskiej. Ale strona demokratyczna musi głosować tak, żebyśmy mieli jako demokraci szansę na wygrane wybory. I doskonale wiemy, że tak naprawdę tym wiodącym kandydatem będzie kandydat Koalicji Obywatelskiej. Każdy z naszych kandydatów jest, z tych osób, które pani wymieniła, jest absolutnie przygotowany, kompetentny, merytoryczny. Natomiast Rafał Trzaskowski ma największą dzisiaj możliwość rozszerzania elektoratu. Ale jeżeli inna zapadnie decyzja, my będziemy tę decyzję podejmować późnym latem, jesienią, kto będzie naszym kandydatem, to wybierzemy najlepiej. Wspólnie, jako Koalicja Obywatelska, jako liderzy partii Koalicji Obywatelskich, po to, żeby wygrać wybory. Musimy maksymalizować szanse i moim zdaniem dzisiaj Rafał Trzaskowski ma największe szanse, żeby nie tylko pociągnąć elektorat Koalicji Obywatelskiej, ale też inne elektoraty, tak żebyśmy wygrali wybory, żeby móc po prostu przeprowadzać obiecane zmiany, bo jak na razie jesteśmy blokowani przez wyjątkowo trudnego pana prezydenta. A o tym, czy decyzja o starcie Trzaskowskiego zostanie ogłoszona na kampusie, czyli już w sierpniu, porozmawiamy w części internetowej. Proszę z nami zostać. Naszą gościnią w części radiowej była ministra edukacji Barbara Nowacka, Koalicja Obywatelska. Dziękuję bardzo. No właśnie, czy zostanie ogłoszona decyzja na kampusie? Bo słyszałam, że tutaj jakieś niezadowolenie było w partii, że tak szybko. Tak, nie zagraliśmy piosenki tuż przed 8, ale na pewno zagramy przed 9 na zakończenie audycji porannej i to będzie przywilej. To znaczy wybór tego utworu, przywilej dla zwycięzcy mniejszej gry. Ale najpierw, drodzy państwo, trzeba zagrać, więc trzeba spróbować. I myślę, że tu się nie ma co zastanawiać, tylko dobrze trzeba się bawić. Zgłoszenia telefoniczne, 2 2 7 3, a potem chwila takich teleturniejowych emocji. Zapraszam, już teraz mniejsza gra około 8:40. Zapraszamy do reklamy. RTV Euro AGD. 6 dni Eurookazji. Traf okazję spośród produktów objętych promocją. Jeszcze tylko dzisiaj. 65 talii. LG. Kunet. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką to 3899. Teraz za 3699 zł. I do września nie płacisz. Do 40 rat 0% na cały asortyment. RRSO 0%. Taka okazja jeszcze tylko dzisiaj. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl. Zgarnij nagrody w zielonej loterii PGE. Samochód elektryczny, hulajnogi, rowery i karty o wartości 3000 zł czekają na Ciebie. Zarejestruj się na zielonaloteria.pge.pl i graj o nagrody. Ciągle machał nogami, czym budził mnie w nocy. To było uciążliwe dla nas obojga. Warto zastosować Restonum LS. Suplement diety Restonum LS zawiera żelazo, witaminy i magnez, który pomaga w prawidłowym funkcjonowaniu mięśni nóg. Restonum LS. Nogi nocą pod kontrolą. Aflofarm. Centrum Edukacji Medialnej Polskiego Radia zaprasza młodzież w wieku od 12 do 15 roku życia na płatne jednodniowe warsztaty medialne. Poniedziałki w Polskim Radiu. Mikrofon, kamera, radiowe studio, scena. Wszystko, co chcielibyście wiedzieć o pracy radiowca w pigułce. Startujemy w lipcu warsztatami Wakacje z czwórką, czyli podcasty, rolki i radio bez tajemnic. Szczegóły na stronie cem.polskieradio.pl/wakacje2020. Marian, na tej wielkiej wyprzedaży to gdzie kupować? Barbara, no w Media Expert, zresztą sama posłuchaj. Ruszyła wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład opaska sportowa Xiaomi Smartband 7 NFC. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 249 zł 99 groszy. Teraz za jedyne 199 z kodem rabatowym taniej. Żegnamy reklamy. Pół godziny pozostało do dziewiątej. Mariusz Dąbrowski, radionawigator Trójki. Halo, halo. Tak, jestem czujny, zwarty i gotowy. No i najświeższe informacje. Autostrada 1, odcinek między Kopytkowem a Morzeszczynem i Pelplinem na jezdni w kierunku Trójmiasta. Tam, przypomnę, trwają prace remontowe. Ruch jest znacznie spowolniony. Podobna sytuacja na przeciwległym pasie między węzłem Stanisławia a węzłem Swarożyn na jezdni w kierunku Torunia. S1 w rejonie Ząbkowic bez zmian. Korek od ujścia po Park Brzozowy na jezdni w kierunku Mysłowic. S6, obwodnica Trójmiasta. Tu korek jest od węzła Gdańsk-Owale po węzeł Gdańsk-Południe, a dzieje się to na jezdni w stronę wjazdu na autostrada 1 w Rusocinie. S7 między węzłem Głochów a węzłem Tarczyn Południe na 411 kilometrze. Auto osobowe potrąciło pieszego. Zablokowany jest jeden pas w kierunku Warszawy. S7 i S8 w stolicy, jezdnia w kierunku węzła Konotopa. Korek od Annopola po Marymont. S8 raz jeszcze, ale w zupełnie innym miejscu, między węzłem Złoczew, a węzłem Sieradz Południe na 164 kilometrze zapaliło się auto osobowe. Zablokowana jest jezdnia w kierunku Warszawy, no i powstał na 164 kilometrze S8 spory korek. Trasa krajowa numer 35, odcinek Świdnica Wrocław, Strzelce, 61 kilometr. Tu zderzyły się auto osobowe z ciężarówką. Niestety jedna osoba tego wypadku nie przeżyła. Droga jest zablokowana. Trzeba korzystać z objazdu przez Strzelce. Trasa krajowa numer 73, odcinek Busko-Zdrój Dąbrowa Tarnawska w Stopnicy na 74 kilometrze. Problemy, doszło do pożaru ciężarówki, wprowadzono ruch wahadłowy dla obu kierunków. I jeszcze trasa S86 między Sosnowcem a Katowicami. Korek wynikający z porannego szczytu, ale także trwających tam prac remontowych. Ostrożności i życzliwości. Upały mają wrócić w weekend, ale dziś nie. O właśnie, jakieś chochliki. Dziś będzie przyjemnie, na szczęście. Od 17 stopni na północnym zachodzie i w Karpatach, przez około 20 w centrum do 23 na wschodzie. Może popadać, ale burz dziś nie powinniśmy się obawiać. Jakieś takie dziwne emocje wywołuje u mnie mniejsza gra, takie sportowe. Oj, i właśnie sobie przypominam, że potrzebuję monety. No dobra, to idę załatwić. Do losowania kolejności pytania Państwa zostawiam ze znakomitym składem Fontaine's DC Favorite w Trójce. 27 minut do 9. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Harmonia, Mela Koteluk w Trójce. Mamy 20 minut do 9. Mela Koteluk gdzieś obchodzi urodziny. Jeśli ktoś zna, to może się wybrać z kwiatami, ale myślę, że od nas wszystkich dla Meli wszystkiego najlepszego życzymy, a wszystkiego dobrego i trzymać kciuki i życzyć należy, podejrzewam, uczestnikom naszej wakacyjnej zabawy. Mniejsza gra. Bo mniejszą grę rozpoczynamy właśnie teraz w Trójce. No, jest podkład. Bałem się, że nie będzie podkładu, ale jest. Będzie dynamicznie dzięki temu. Jest losowanie, a są ze mną panowie, no nie uwierzą państwo, Robert i Robert. Dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry. Tak się poskładało, że trzech Robertów. Hat-trick na antenie Trójki. Dobrze, jakoś będziemy nawigować. Będzie pan Robert numer jeden i pan Robert numer dwa. Najpierw muszę wylosować, więc pan Robert... No właśnie, jak to zrobić? Ach, to jest piękna historia. Dobrze, to losuję. Reszka, pan Robert, orzeł, pan Robert. Dobra, możemy się tak umówić? Dobrze. No to wylosowałem. Jest Reszka, więc zacznie pan Robert. Okej. Poproszę teraz pana, do którego się odezwałem poza anteną, żeby powiedział, że jest Robertem numer jeden. Tak, jestem Robert numer jeden. Super, a drugi Robert będzie Robertem numer dwa, okej? Okej. Dobra, to już mamy ustalone. Panowie też zapamiętują swoją kolejność i zadaję pierwsze pytanie. 4 sekundy na odpowiedź. Przypominam, najpierw dwie serie pytań do każdego z panów i do pana Roberta. Numer 1. Pierwsze pytanie. Wołga to najdłuższa rzeka Europy. Jej długość to ponad 3,5 tysiąca kilometrów. A jak nazywa się najdłuższa rzeka Polski? Robert numer 1. Tak, Robert numer... Tak jest, Wisła, bardzo dobrze. Mamy więc pierwszą odpowiedź. No to było łatwe, ale może taka jest ta pierwsza seria. To dobrze, to teraz do pana Roberta numer 2 pytanie. Uwaga, zadaję. Olsztyn leży na Warmii czy na Mazurach? Na Warmii. To już było trudniejsze. Tak, ja bym się zastanawiał dłużej, ale gratuluję panu Robertowi, numer 2, drugiemu, dobrej odpowiedzi, mamy więc 1-1. Druga seria, pan Robert numer 1 już, mam nadzieję, przygotowany na pytanie, a ja je zadaję. Fortepian, mówimy o fortepianie, to instrument, którego nazwa wzięła się z połączenia dwóch włoskich słów, forte, czyli głośno, i piano, czyli cicho. A jak nazywa się audycja, którą w niedzielne przedpołudnia prowadzi na antenie Trójki pianista Bartek Wąsik? Niestety nie wiem. To jest pianokrąg. Zachęcam w takim razie do wysłuchania w niedzielne przedpołudnie pianokręgu. Fenomenalna sprawa, wyjątkowa audycja w trójkowy weekend. Taka do spędzania przy kawie być może. No dobrze, ale teraz nie o kawie. Teraz drugie pytanie, być może decydujące, do pana Roberta numer 2. Panie Robercie numer 2. Kartezjusz powiedział cogito ergo sum. Jak to zdanie brzmi po polsku? Kobieta jest... Oj, trochę nam tego czasu upłynęło, musimy niestety nie zaliczyć, więc mamy, drodzy panowie, remis 1-1. Cogito ergo sum, to rzecz jasna, myślę, więc jestem. Więc teraz, proszę być przygotowanym na szybką odpowiedź. Czy jest gotowy pan Robert numer 1? Jestem gotowy. Pan Robert numer 2? Tak. Pan Robert numer 3 będzie więc zadawał pytanie do obu panów jednocześnie i kto pierwszy odpowie, ten wygrywa. Panowie, pytanie do was. W którym z miast w kultowym filmie Miś Stanisława Barei znajdował się najbliższy czynny taras widokowy dla odprowadzających? Warszawa. To zła odpowiedź, to dajmy szansę drugiemu panu Robertowi. Katowice. No niestety nie, drodzy panowie, a więc pierwszy raz w wielkiej naszej zabawie, a w zasadzie mniejszej grze, nie mamy zwycięzcy. Nie ma, regulamin nie przewiduje dodatkowej dogrywki, więc niestety żaden z panów nie będzie mógł dzisiaj wybrać. Czy to był Radom? Piosenki? Nie, właśnie zbierałem się do odpowiedzi, to był Wrocław. Najbliższy czynny taras widokowy znajduje się we Wrocławiu. Tak to było w Misiu. Panowie, bardzo wam dziękuję. Dwóch Robertów, a Robert numer 3 to ja, to w takim razie ja dzisiaj wybiorę piosenkę na zakończenie. Dziękuję wam za tę możliwość. No tak się poukładało i bardzo wam dziękuję za odwagę i udział w zabawie i za taki miły trójrobercie dzisiaj mieliśmy na antenie. Dzięki wielkie. Dziękuję. Mniejsza gra. See. Cogito ergo sum, czyli kobieta piękną jest. Prawie coś takiego nam wyszło. Trój Robercie w mniejszej grze nie przyniosło dziś rozwiązania, a nawet byliśmy przygotowani do powtórki VAR, proszę państwa, gdyby przy tym ostatnim decydującym pytaniu trudno było stwierdzić, kto faktycznie odpowiedział jako pierwszy. Więc powtórkę zostawiamy pewnie na przyszłość. Dziś coś nowego, bo bez zwycięzcy nasza wakacyjna zabawa. Wybór piosenki, która zakończy audycję, zostawiam dla siebie. I bardzo mi się ta sytuacja podoba, choć pewnie Kuba Jączyk odpowiedzialny za układanie playlisty w Trójce będzie teraz nerwowo zaciskał wargi. A tak poważnie, to będą na pewno różne, także trudne i także łatwe pytania wracać w mniejszej grze, która wróci jutro około 8:40. Tymczasem mamy 10 minut do 9 w dniu cioci i wujka. No to tak znów z kartki z kalendarza. Można dziś wybrać się z kwiatami, wybrać na przykład jedną ciocię i jednego wujka i podziękować za wszelką pomoc przez całe życie. Na przykład może to być ciocia Wikipedia i wujek Google. Archives Unfinished Business. To wybrzmiało w Trójce. Mamy 7 minut do 9, a ja się tak rozpędziłem z przeglądaniem kartki z kalendarza, że z nią związany będzie utwór kończący nasze poranne spotkanie. Ale po kolei, bo w dniu cioci i wujka okazuje się 62. urodziny obchodzi wuj Tom. Tom Cruise, amerykański aktor, człowiek lubujący się w wysadzaniu mostów i innych konstrukcji, także próbujący robić to w Polsce, ale przede wszystkim świetny aktor, który No, sam bierze udział we wszelkich scenach kaskaderskich, za co jest bardzo szanowany. Nie wiem, czy z tego powodu, ale został uznany przez magazyn Forbes za najbardziej wpływowego człowieka show biznesu, co sugerowałoby huczną imprezę w związku z urodzinami. Ale obchodzi dziś także urodziny 64. Vince Clark, czyli właściwie Vincent John Martin, angielski muzyk, człowiek, który był odpowiedzialny za to pierwsze brzmienie Depeche Mode, a później, gdy odszedł z Depeche Mode, to jeszcze stworzył Yazoo, no i razem z Alicą Moje tworzyli znakomitą muzykę, do której zawsze się wstaje z krzesła, więc ja przygotowuję się też do wstania z krzesła, bo właśnie Yazoo będzie ostatnim utworem w tej naszej dzisiejszej porannej audycji. Państwo na pewno rozpoznają te dźwięki doskonale. Ja nie wiem, czy ja muszę mówić tytuł w takiej sytuacji, ale powiem. Don't Go, Yazoo w Trójce. 5,5 minuty przed 9. Stoję i tańczę, drodzy państwo, nie da się inaczej, don't go, Yazoo w Trójce na zakończenie porannej audycji. Dobra, siadam, bo będzie mnie źle słychać. No nie dało się inaczej. Piękny utwór, zawsze dobrze brzmi, który właśnie nam tę audycję kończy. Za chwilę pojawi się tu Maciek Jankowski, ale zanim to jeszcze powiem, że można, tak, można też zamawiać piosenki w muzycznej poczcie UKF po godzinie 13 w Trójce przez całe wakacje. To tak na wszelki wypadek. Zapraszamy do reklamy. No, działka wygląda jak należy. Kwiaty podlane, grządki opielone i jeszcze... Mamo, odpocznij, bo znów zaczną ci dokuczać skurcze. Spokojnie. Zaczęłam stosować Zdrowit Skurcz Senior i pozbyłam się tego kłopotu jak chwastów. Suplement diety Zdrowit Skurcz Senior zawiera potas i magnez niezbędne dla prawidłowej pracy mięśni oraz ekstrakt z głogu wspomagający krążenie krwi. Zdrowit Skurcz Senior i niech skurcz cię nie ogranicza. Więcej informacji na opakowaniu produktu. Dystrybutor Naturprodukt Zdrowit. Spółka z o.o. Ruszyła wielka wyprzedaż w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, lodówki, pralki i zmywarki w super niskich cenach. Media Expert, dalej masz.